4. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon. News update. Ang oras 9:04 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nianig ng magkasunod na lindol ang Puerto Galera, Oriental, Mindoro kaninang madaling araw. Alas 4:37 ng madaling araw nang maitala ng Fivog sa magnitude 3.6 na lindol, 10 kilometers northwest ng Puerto Galera. Tektonik ang dahilan ng lindol at may lalim na 2 kilometro. Naitala ang intensity 4 sa Puerto Galera, Juan, Mabini at Isla Verde, Batangas. Intensity 3 sa San Pascual, Batangas at ang pangalawang lindol ay naitala alas 4:48 ng umaga at may magnitude 3.1. Natundol na ang epicenter ng lindol 8 kilometers northwest ng Puerto Galera at may lalim na 1 kilometro. Intensity 3 ang naitala sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro at intensity 2 sa Bawan, Batangas. Balita sa Ibayong Dagat, nakarecover na sa sakit dulot ng novel coronavirus ang batang Chinese na naospital sa Malaysia. Ayon sa Malaysian Health Department, papayagan na nilang makauwi ang bata. Ang 4 na taong gulang na bata ang una sa 10 NCOV patients sa Malaysia. Ang 10 ay pawang mga Chinese nationals. 2 beses na umanong nagnegatibo ang bata sa pagsusuri. Ayon kay Health Ministry Director General Noor Hisham Abdullah, i-issuehan nila ng health certificate ang bata upang makauwi na sa China. Philippine Standard Time, 9:06 ng umaga. At yan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! Aksyon! Aksyon! News update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upon sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad. Traffic report. Ayon kay Taxi Squad member Victor Harina, maayos at ginhawa ang takbo ng mga bumabaybay sa kahabaan ng MacArthur Highway mula Marulas, Valenzuela hanggang pagdating ng Monumento Circle sa magkabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat kay Taxi Squad member Victor Harina para sa kanyang ulat trapiko ngayong umaga. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Bukod sa Philippine Heart Month, ginugunita rin ngayong Pebrero ang National Dental Month. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga Pinoy ang hindi prioritad ang oral health care o pangangalaga sa ating mga ngipin, gums at iba pang bahagi ng bibig. Pero alam nyo ba ang sari-saring komplikasyon na maaring idulot nito? Kabilang na ang sakit na cancer. Pag-usapan natin yan ngayong Miyerkules, February 5, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa Perfect Morning with Cheryl Cosim. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Bruce at Jess, DJ sa umaga. All jobs sa Radyo 5, 92.3 News FM.